ก็เลยลงมาบังคุณตายตาย เนี่ยนี่ปานผีเรามาหลงกอดซากศพจูดตั้งแต่เมื่อไหร่รู้สึกปวดบวชดีกว่าจะลุกขึ้นได้เล่าซิกกันเล่าขาแล้วมานั่งจะได้มาแอวไปพอดีแม่ยายเห็นแม่ยายลุกมาทำนึ่งข้าวตอนเช้ามาหุงข้าวมาเห็นไปไหนอะฮิตบวชแล้ววะโอ้ยจะเสร็จจะมาบอกเห็นอะไรเด้อจะบวชบวชและบวชแล้ววะทีนี้แม่ยายเนี่ยก็ลุกมาดูลูกสาวมันเห็นจังใดอยู่หน่อยเนี่ยไปเห็นลูกสาวนอนสั้นค้าฟ้าดาบด้วยหันปากน้ำลายไหลโกนถาดด้วยหันตีฝ่ามือเนี่ยตีลูกสาวนอนเอาบ้านเอาเมืองบอกเขาไปบ้านละหัวมันหนีไปบวชแล้ววะสั่งมันย้อนมันยังเสร็จแล้วยังหนีไปบวชไม่ปานไหนนางนี่ว่าไงลงมาไปรอดเชิญแกไปไปมาจะเขื่อนแล้วมันหนีบุคคลตีนซินกว่าดอกกว่าสันละไปวะสั่งเราได้ยินพร้อมได้มือมันเห็นขาค่อนกุฎดอกเปิดอาลาดเนี่ยแบบนี้ว่าคนปีนสินคอยดอกให้เขาไปโลดไปจะเคลื่อนเร็วอะอะไรขอบวชไม่สึกเป็นพ่อหลานพระพุทธเจ้าว่าเราก็เหมือนกันสิกไปยังไงก็ไปคุดมากระจอกทั้งที่เขียนเอาจอบมาด้วยกูบวชกูสึกนอนมึงเนี่ยเราไปเอาไปไว้ใส่นอนท่านย่ำสิสึกย่ำได้คือเห็นแต่จอบนั่งสมาธิไปพอนมันเห็นแต่หมักจอบเหียนมันจะไปคดพอนมันไม่ได้เห็นศีลเห็นธรรมอย่างต้องเอาจอบนี่ไปทิ้งมาสั่งเอาไปทิ้งที่ไหนไปถึงริมฝั่งแม่น้ำคงคาฝาดมันลงน้ำเนี่ยละเว้ยมันจะเสียหาบ่เห็นมาสั่งกลัวมันจะเห็นอีกอย่างมันเป็นงมหาเธอมันอยากสึกมาหลับตาแล้วก็เวียนแกงซะก่อนเต็มที่แล้วก็ปล่อยตู้ดมันสิตกบริเวณบางอย่างมันจืดได้บริเวณมันสิจากซิกมันง้อมหาอีกตอกลงในน้ำทุ่นจากตกบนไหนบางตาบางอย่างจืดได้บนน้ำมันติงต้นมันเงียบเสียงแล้วก็เริ่มตาขึ้นร้องเราชนะแล้วเว้ยผลบดีเราชนะพูดอย่างนี้ถึงสามครั้งพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพอมาทัดไปปราบข้าศึกชายแดนชนะมาพอมาถึงก็มาเวียนรอบพระนครว่าบ้านเมืองของเราเมื่อเราจากไปลดทัพจับศึกปราบศัตรูดัสกรเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขไหมในขอบเขตขันธสีมาก็เที่ยวรอบพระนครมาถึงริมฝั่งแม่น้ำได้ยินคนหนึ่งพูดว่าเราชนะแล้วเว้ยเราชนะแล้วท่านบ้าไผยังจะมาชนะอีกว่าสักแต่เดี๋ยวว่ากูนี่ไปปราบข้าศึกชนะมามันยังมาชนะมันจะชนะใครอีกมีข้าศึกอีกหรือฉันมาดูไปเห็นหมอในห้องอยู่คนเดียวชนะแล้วเว้ยชนะก็เลยถามว่าเราเนี่ยยกกองพลพยุหะแสนยากรไปปราบสามัญตราชต่างนครที่ชายแดนได้ใช้ชนะมามันมากเราสิเป็นผู้ชนะและท่านมาตะโกนชนะแล้วเว้ยชนะแล้วเว้ยท่านชนะใครชนะอะไรหมอนี่เลยบอกว่าผมเคยแพ้มาแล้วหกหนแพ้ใครแพ้ตัวเองนี่แพ้กิเลสตัณหาบวชแล้วก็ศึกแล้วก็บวชทีนี้ชนะเด็ดขาดจะบวชไม่ต้องคืนกลับมาเลยการชนะข้าศึกศัตรูดัสกรที่ท่านชนะมานั้นยังไม่แน่วันใดวันหนึ่งอาจจะมีผู้มาชนะท่านคืนการชนะคนอื่นหมื่นแสนหนเดียวกับตนเป็นแพ้ไม่แน่หนอถ้าชนะใจเราเท่านั้นพอจะเกิดก่อสุขแท้ให้แก่ตนผมจึงชนะล่ะวะเออพระเจ้าแผ่นดินบอกสาธุขอให้ท่านจงมีชัยชนะต่อไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็ได้บวชทำสมณะทำอภิญญา5สมาบัติ8ได้บังเกิดขึ้นจนห่อเหินเรื่องอากาศได้อภิญญา5สมาบัติ8กิเลสยังอยู่คือกูจนหอดเมื่อตายบ่ซิกเอกขึ้นหอดมากระโจกเหี้ยนก็จะมันตกบนไหนรับตาแกงเอาคักแน่กระดกกระเดียเพราะนั้นมันต้องต่อสู้ถึงขนาดนั้นเพราะนั้นถ้าหากว่าเราจะบวชจะศึกออกไปเนี่ยก็จะไปหากองไฟในการจะไปหากองไฟนั้นแน่นอนมันจะแผดจะเผามาหักดับไปเดี๋ยวนี้เหลืออีกเวลา1เดือนวิชาหักดับไปเนี่ยก็เอามันจบเจือสาเพราะมันว่า ไก่เว้ยลงอุโบสถ2เทื่อปฏิโมกสิแท้ผมอยู่บ่หน่อออกพรรษาเพิ่นยังขึ้นไปไกลปานนั่นปัญญาผมบุญบ่ปงจะไปเสียดายหัวมันแท้ถึงรอดมันจะต้องหลายอยู่ดอกอีสิได้ไปจ้างเขาตัดอย่าไปคิดไก่ปานนั้น1เดือนที่เหลือหักดับไปให้เก่งกว่าเก่าเพราะศึกไปนี่จะไปเจอกองใหญ่อยู่ดีบ่มีไผมาด่าได้ไปผลไปเป็นลูกเขยเพิ่นเพิ่นสิด่าพร้อมแม่เขาตาหน่อยเฮ็ดดีเฮ็ดสวยบ่เถิกใจพี่จังน้อยเมียหายตกด่าเจ้านายเพื่อนฝูงจะต้องไปกระทบกระทั่งมีแต่กองไฟแหละหัดมอดไฟให้ดีๆจะได้เอาถังดับเพลิงออกไปด้วยบ่ายแก้ๆรอดเกิดปัญหายังขึ้นบ่แม่นไปฮอดแห่งหัดก่อไฟตั้งแต่อยู่ในวัดไปอย่างดีไปฮอดแห่งได้กองใหญ่กว่าเก่าหรือบางคนอาจจะมีบุญมีวาสนาบารมีสั่งสมแก่ต้าไปถึงวันนั้นป้ากองไฟห้องคือจังกองหน่อยลงโกโกเลยเนาะสิออกไปเติมอยู่บ่มีได้ขึ้นมันต้องมีสติปัญญาให้ดีๆการบวชนี้จะไม่ไร้ค่าจะเป็นการบวชที่มีผลเป็นการบวชที่มีกำไรท่านที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็มีกำไรพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็จะรู้สึกว่าโอ้สองเดือนผ่านมาเนี่ยไฟกองห้ามันหน่อยลงในบ่อมันเคยมีอารมณ์เซนซิทีฟเคยรุนแรงในความเอาตามใจในความโกรธความน้อยใจวันนี้มันอ่อนตัวลงบ้างไหมมันเบาบางลงบ้างไหมมันทุเลาลงบ้างไหมเราดับมันเร็วขึ้นไหมเวลามันโกรธได้วางมันไวๆไหมมอดมันไวไหมเราจะรู้เราเองพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจักรู้เองอันเยนะญาณังอุปปัชติท่านจะมีความรู้ชนิดนี้เกิดขึ้นเองว่ามันทุเลาบางหรือไม่ยิ่งแก่ยิ่งเฒ่าทำให้ละเอียดจะได้รู้ว่าโอ้เราไปเกิดเราไปตายเพราะไฟสามกองนี้เป็นเชื้ออยู่ยังดับไม่ได้ทีนี้มันเหลือน้อยมันก็จะมาเกิดไม่มากเพราะในภพต่อไปชาติต่อไปมันก็จะดับง่ายกว่าเก่าอีกสังเกตดูผู้ที่อยู่ด้วยกันกับเราหลายคนเนี่ยบางคนทำไมจึงบวชมาได้นานเพราะว่าไฟของท่านดับมันเบาลงบ้างแล้วบางคนหนุ่มๆน้อยๆเนี่ยบวชมาอย่างที่เราเห็นนี่นะอาจารย์กิตตินี่ก็บวชมา8ปีแล้ว8ปี9ปีแล้วบวชมาเป็นยังหนุ่มยังหน่อยอยู่บัดผู้ลังคนเท่าเฮาแล้วก็มาบวชบ่ได้โดนกระซึกไปเพราะว่ามีเลือดเนื้อมีหัวใจเหมือนกันมีกิเลสตัณหาเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันบางคนได้สั่งสมได้อบรมได้ดับไฟกองนี้ได้เบาบางลงแล้วเชื้อมันก็เหลือน้อยแล้วมันก็พออยู่มันก็มีความรู้สึกว่าทำความเพียรไม่ยุ่งยากลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผู้แนะนำพร่ำสอนวิถีแห่งการดำเนินตามอริยมรรคมีหลายแง่หลายมุมเป็นอเนกปริยายเราฟังแล้วเอาไปคิดไปพินิจพิจารณาทำไปพ่อถูกทางอุบายอันชอบด้วยจริตบางคนอาจจะไม่ถนัดอย่างนี้แต่ในสิ่งอย่างนี้ที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดหลายแนวหลายทางเพื่อคนหลายคนที่มีอุปนิสัยมีจริตไม่เหมือนกันบางคนก็เหมาะที่จะนั่งอยู่เฉยๆดูแต่ความรู้สึกนึกคิดดูแต่จิตแต่ใจไม่สนใจที่จะเอาสมาธิเอาฌานเอาอะไรอย่างนี้บางคนมันถนัดมาทางนี้แล้วก็ไปได้เบาสบายไปเรื่อยแต่บางคนปั๊บนะไปทางสมาธิที่เคยสั่งสมมาก็มักจะมีปรากฏการณ์แปลกๆทางจิตทางใจอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่เราสั่งสมมามันก็ไม่ได้ผิดอะไรมีแต่เรื่องดีแล้วก็พอกคูณมันต่อไปฉะนั้นวันนี้ก็คงจะต้องยุติลงเพียงเท่านี้พากันหัดดับฟืนดับไฟใส่เยอะให้มันเหลือน้อยอย่าใส่ฟืนใส่ไฟเข้าไปครับให้มันชำนาญในการดับกลับออกไปสู่เพศคารวาสก็ดีสู่ไฟกองใหญ่ก็จะได้หัดให้มันเบามันบางลงนำเอาหลักธรรมไปดำเนินชีวิตดำรงอยู่ดำเนินไปในความถูกต้องชอบธรรมนำไปสู่ความเจริญในอริยญาณธรรมนี้โดยทั่วกันทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญโดยบ่ได้รับการควบคุมหลังจากนั้นก็สิเสพสมกันแม่กับโหลกซ้ายพอกับโหลกซ้ายอายกับหนองซ้ายเอื่อยกับหนองซ้ายสีบ่อมีความเข้าลบจำเกณฑ์เขาสิ ศษสิสมกันเล็ดคือหมูม้าเป็ดไก่ปลาปอเอือกปลายนั่นสิบอกนี่ลังอยู่นั่นจิตใจกับต่ำสหามแล้วก็อายุหน่อยลงนี่หน่อยลงคนข้าวนั่นคนหนุ่มหน่อยหาขวบปีเต็มเป็นผัวเมียอยู่แปลงเฮือนยาว10ปีถ้วนตายไปเกิดใหม่บาปแก่กาเวทใหม่แก่ได้นี่มื้อนึงมันก็เกิดห่อนพ้อยพญาติมาถึงอึดอาหารไล่ซึ่งกุมขาเห็นกันเขาสำคัญว่าแมงไตจับมีผ่าควันขาไล่ติ่มกันแล้วเจ็ดวันถวนเขาสิหลบเร็วกันกองกันตายอเนกน้องเต็มเผื่อนคนหลายบานนี้ตายเข้าป่าลบเหลี่ยเปลี่ยนตีทับหอมผู้พ่อลุงลำเดินเขตเจ็ดคืนเขาก็พากันมาจากเตี้ยวห้าวกวยเห็นคนหล่มนอนตายกินควยสังเวชโอเป็นนานายสะอางเลยเนาะพวกที่บ่ตายนี้เขาปลาเขาดงไปเจริญสมาธิภาวนาสามห่มโพสีกลับมาเห็นหมู่ตายนอนกองกันอันเอกอันนั้นจะสั่นก็เลยสังเวชกระลดใจโอ้ยความขาดถึงขาดถ้ำเป็นหายปานี่เนาะเห็ดให้โลกตายเกินจนหลอกเสียห่างแล้วกระพ้าที่ต่างนำกันเสียงมวนหักคอหนาหัวหนุ่มเขาใส่กันเสแล้วเขากระพ้ากันเป็นปลาปังกำบาปพอใหญ่เป็นไงเอ้ยท่ามพระเจ้าเธอมันครูทุกคนต่อจากกันอายุใดพอเมสิบปีค่ายรุ่นหลังหลูกเศร้าปีถวนล้านเลนหล่อนอายุยืนเทิงโกรธร้ายลื่นหล่นอานั่นแท้กันจึงตายบาดหนีเมื่อย่านตายเมื่อเห็นโหดของการเปลี่ยนเปลี่ยนการว่ามีสิ่งที่ทำแล้วเขามูนั่นก็สิพากันสั่งอยู่ในสิ่งในธรรมอายุก็ยืนขึ้นพอแม่ยืนขึ้นได้สิบปีลูกยืนขึ้นได้เศร้าต่อไปล้านเลนหล่อนอายุยืนถึงโกรธไปแล้วบาดในหลายปีที่เมื่ออายุยืนขึ้นมาแล้วก็เกิดอาการประมาทจะได้บาดไหมจากนั้นอายุใดพ่อแม่10ปีพ่ายรุ่นหลังลูกกระเศร้าปีถวดล้างเลนหล่อนอายุยืนถึงโกศลายลื่นหล่นอันนั้นแท้กะจึงตายข้าเมื่ออายุใดมนุษย์โลกยืนลายความมั่วเมาก็เกิดนี่นะแน่เขาก็มั่วเมาเล่นความตายบ่เอื้อเอาอายุนอนถอยเตี่ยผัดตำลงสันเดลบาดนี่อันนี้เป็นธรรมชาติของจิตใจและวัตถุงามใดวัตถุเจริญขึ้นงามนั่นก็จิตใจต่ำลงงามใดจิตใจเดือดต่ำลงวัตถุก็เลยเสื่อมลงเป็นทุกข์แล้วก็กลับมาเช่นมาขากันลั่นจากนั้นก็กลับมาสู่สิ้นสุดธรรมตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมพวกที่ยังอยู่อายุก็ยืดยาวขึ้นมาความสงบสุขเย็นก็เกิดนี่มาพร้อมแล้วบัดเมื่ออายุยืนขึ้นยืนขึ้นนอนการประพฤติธรรมจิตใจสูงส่งหลังจากนั้นจิตใจสูงส่งอายุยืนแล้วก็จะเกิดความประมาทเมื่อเกิดความประมาทมัวเมาก็ลืมถูกลืมหนักลืมหลงลืมตายอายุยืนก็คอยลดลงมาลดลงมาคือกันกับเทวดาสิตายพระพุทธเจ้าว่าเทวดาสิตายนั้นประกอบไปด้วยมุพนิมิตหาประการปัญจันปัญจสัมปุพพนิมิตานิปาตุภวันติเกิดปุพพนิมิตหาประการ1ผิวพันเสาม้อง2เสือผ่าเสาม้อง3ดอกไม้ที่เที่ยวแห่ง4ที่นั่งที่นอนห่อนห่อนกระวนกระวาย5เหงื่อออกขี้แห้งเทวดาสิตายเมื่อเทวดาเห็นจึงสั่นกระสิมาอวยพรให้แก่กันพระพุทธเจ้าเพิ่นเว้าให้ฟังงามแลงเทศตะวันมื้อนึงพระองค์หนึ่งนั่งอยู่ไกลก็เลยถามพระพุทธเจ้ากันว่าเทวดาเนี่ยเป็นยังจังตายมีโรคไข้ใครเจ็บเอียงแน่โรคตับโรคไตเป็นหนูเป็นพญาโรคข้าคือผู้ขาผู้เว้าในหรือว่าเรื่องจังได้พระพุทธเจ้าว่าเทวดานั้นสิตายงอนแหกตามประการ1เบิดปุ่น2เบิดอายุ3เบิดอาหารอันเบิด บุญนั่นก็หมายความว่าบุญที่สรรสร้างมานั่นได้อยู่ในสวรรค์ปัทนีแล้วก็สิได้เปลี่ยนไปก็คงไปสร้างบุญใหม่ส่วนเบิดอายุนั่นหมายความว่าบุญกุศลที่สร้างมาให้เป็นอายุวรรณะสุขภละนั่นอายุในสวรรค์สันนี้อาจจะได้เท่านี้มึกคุณเพาะสันนี้อาจจะมีอายุอยู่ในสันอื่นอาจจะตายจากสวรรค์สันดาวดึงขึ้นไปอยู่สันสูงสันรู้สึกเออว่าสันนิมมานรติปริณิมิตาสวัสดีสูงกว่าเก่ากระไดอันนี้เอิ่นว่าเมื่ออายุเมื่ออายุจากสันนี้อาจจะไปมีอายุอยู่สันไม่หย่อนบุญหย่อนกุศลที่สั่งเมื่อก่อนแต่ส่วนเมื่อบุญนั้นนี่จะสิต้องตกต่ำตกเอื่อยต่ำซ้ำลงไปเรื่อยจากสวรรค์เมื่อบุญค่ะยังมีบุญพอสำเร็จสำเร็จการจะได้เกิดเป็นคนจากคุณงามความดีหรือบางทีก็เป็นตกนรกเป็นเพศเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานจังสี่เพื่อนบางเบิดบุญส่วนเบิดอายุนั้นที่โอกาสจากสันนี้อาจจะเลื่อนถึงสันสูงกว่าเก่าหรืออาจจะต่ำลงก็ได้บนแน่นอนสำหรับเบิดอายุส่วนเบิดอาหารนี่ตีบัตรน้องเขาจะมีน้องเฮ็ดจังไรสวาสวรรค์ได้กินของผิดของแสบของนัวอาหารผิดทั้งนั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าว่าตายหย่อนเบิดอาหารเพราะว่าในเมืองสวรรค์นั้นเทวดาเทพพุทธเจริญเพิดเพลินด้วยกามารมณ์เพิ่นบอกว่านั่นทิโตเทวโลกสมิงวสันเพิดเพลินในเทวโลกเพียบพร้อมด้วยกามารมณ์มีผัวมีเมียหลายสร้างอัปสรบริวารเป็นหมื่นเมียล้องล้วงเป็นหน่อยเมียหน่อยเป็นพันเทวดาก็เลยกินแต่แนวเดียวจนลืมกินอาหารทิพย์แนวอื่นกินทิพย์แนวเดียวจนบ่เหงื่อบ่แห้งในที่สุดก็เลยข้างเหลืองตายอันนี้ก็หมายความว่าความเจริญทางวัตถุนั้นนำมาสังกามล่มนี่นำมาสังกามล่มก็เฮ็ดให้เกิดความเมาเมามาเกิดความเมาเมาแล้วก็จนเริ่มหนาเริ่มหลังอายุก็ต่ำลงต่ำลงคือโลกที่เว้าบางทีนี่คนบอกว่าขากันตายแล้วซุ่มที่เหลืออยู่ก็ไปประพฤติศีลประพฤติธรรมต่อมาอายุยืนยาวพ่อแม่ได้สิบปีลูกล้านลูกได้สาวล้านเลยหล่อนต่อไปเป็นโกรธหลังจากนั้นก็เกิดความประมาทเพราะว่ามันอยู่ยังเป็นสุขหลายล้านเลยหล่อนอายุยืนทะลุโกรธหลายเดือนหล่อนอันนั้นแท้จึงตายข้ามาอายุใดมนุษย์โลกนี่หลายพวกมั่วเมาก็เกิดที่นาแน่นเขาก็พวกเมาเล็ดพวกตายบ่เอื้อเอาก็ยังมีไงเออเอ้ออายุหน่อยก็ถอยเกียร์ตำล้มนี่ข้าเมื่ออายุได้มนุษย์โลกนี่หลายพวกมั่วเมาก็เกิดที่นาแน่นเขาก็มั่วเมาเล็ดพวกตายบ่เอื้อเอาสนแล้วอายุหน่อยท้อยเกียตำลงยุดตัวอย่าง 80,000 โดยทีว่ามีสูงตำลงเกินหันทั้งสมัยยามนั้นภาษีอามสุลงเกิดมีแห่งของเครื่องกว่างมนุษย์ให้ก็ไม่ได้ก็เกือบตำบากน้านักพี่น้องเอ้ยให้เอาบุญไปสหายความเฮือนเฮียงสอดไปเนื้อหรือไตให้เอาบุญนี้เป็นหมู่ล่างกระบุญทรงเหนื่อยให้เส้นหนาพาเมตตาที่ให้เพื่อเนื้อตกไตเพื่อแห้งพ่อดีทาผาบ่อเขาตั้งเจิมไว้แต่ไก่แล้วคงว่าบางทีนี่นั่นหากเป็นเรื่องเพิ่นเล่าไหวนี่ตำรับตำล่าเพิ่นใหญ่ไปไหนเอ้ยจักรวัตรสูตรที่พระพุทธเจ้าเฮาเพิ่นเว้าไหวที่คันกายมหาวัคเพิ่นเว้าไหวเฮาอยู่เมื่ออายุยืนหลายเกิดหอดโกรธปีแล้วก็เกิดความประมาทมั่วเมาแล้วก็เกิดอกุศลธรรมเกิดขึ้นอีกจิตใจก็ต่ำทรามอายุก็น้อยลงน้อยลงจากโกรธลดลงเมื่อเหลือหอด 80,000 หอด 80,000 ปีนั้นบ่ต่ำลงไปกว่านั้นบ่สูงกว่านั้นจิตใจอยู่ในระดับพอส่งโตอยู่ได้หลังจากนั้นก็สิอ่านก็จะมาเกิด บ่นี่แล้วอาศัยบุญญาบารมีวาสนากตาธิการที่เฮาได้สร้างได้สรรเอาไว้จึงสิเกิดขอเห็นหน้าพระเมตไตรเด้บ่ใหญ่แม่นอย่างเอ้ยศาสนาภาษีอานนั้นมีตั้งแต่สุขีบ่ฮอนมีศาสนาใดเปียกปุ่นปานใดเมื่อมีฝนตกหกไหลลงเปียกสุ่มสุผ่ามือฝนแข็งเล็งลงเมื่อฝนตกนั้นก็ตกแต่กลางคืนบ่ฮอนตกกลางคืนเปียกห่ำห้วยหนาศึกษาเสียวเขียวงามอ่วนอ่อนคันมีกาบอ่าหอมกลุ่มอยู่คำแรงบ้านบ่อไก่บ่อไก่พ่อไก่บินถึงหัวห้วยฟุ้งโจกินหญ้าหนาพากันหากินน้ำไม่น้องตึงบวกสร้างและมาสิกินหญ้าห่วมกันลุงโจล่อหายหลักหลอบเอาของหัวห้วยฟ้าปล่อยไล่มีเหลี่ยมพุทธกังน้ำให้บึ้งบางปอกเป็นมีรูเหลือเสมอดาบขวางคู่ผู้คนแก่เฒ่าที่พยาธิโลค่าศาสนาของภาษีอาคือบ่มีพ่อตีที่จะบ่าวสาวจ่อยสวยงามปางเตียนคือดังหลอดแต่ฟ้าสวรรค์แต้มแต่งร่มอันราชาเจ้าผู้ปกครองถ้วยราชบ่ฮอนอำนาจกาคมเห็นขาหมู่คนที่จะปกปักปองทาสลาดของเมืองถึงสิ้นธรรมเพียงสิ่งจำมันบ่มีโกงปิดบังสอโกงกินกำกอบข้อรับสันเมืองนั้นสิบอกเขาใหญ่ไปไหนเออแม่อายน้องที่หาแพงสุดสุดคนต้องบอกบางทีหล่อเป็นกาบเป็นกรท่านเมืองกรอีสานบานเฮาเพื่อควบเข้าใจง่ายกรสิผัดผากจากกันไปเป็นเสียงสั่งกันสุดท้ายขอพ่อแม่อายน้องที่หาแพงสุดสุดคนให้สำนึกถึงอุดมการณ์ที่สนับสนุนไปสู่ความดีความงามในการที่เฮาได้มาฝึกฝนอบรมตนแล้วกับลาวกล่าวคืนเมื่อบาดเมื่อเฮือนบาดไผ่เฮือนมันนั้นก็อยากได้ไล่ละถึงให้พระกันสั่งคุณงามความดีจำสิ้นภาวนาตักบาตรอยากพบมีโอกาสได้อยากให้มันขาดคุณงามความดีเพื่อจะได้กอดขอนขอสามผมโพสีคือจังหลอกมาหนักเข้าจะได้พอพอเห็นหนาพระเมตไตรหลอกของคนดีจังใดบอกมาให้ฟังมังหนึ่งหันบาทเหลือพระที่อ่านฝนตกพยานแรงทุกหาหมอฝนเข็งเป็นย่องตกกระตกกันไปยังกลางคืนกลางเว้นบ่ฮอนตกให้คนไปทำงานทำการบ้านบ่ไก่บ่ไก่พ่อไก่บินถึงหัวค่อยฟุ้งอยู่กินหญ้าหนาพากันลงกินหนาสะพังล้วงเบิ่งบอกสางแลมากินหญ้าห่วมกันมันบ่ผิดกันได้พ่อแม่านน้ำเสียงแค้นเด้อล่ะพ่อใหญ่ว่าไงเห็นว่าเสียงแค้นหรือเสียงเตะจ้ะแกว่าแม่หนุ่มบ่แม่นเด้เนาะกำลังออกคืนหลอกพระศรีอานให้ฟังบัดจากกันไกลอย่าสนลงไหลไปหาศรีอานผู้ศรีอานแม่เกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อไหร่ลังไหลกันไปขับไปไหวแล้วเสียเงินเสียคำศรีอานนั่นว่าท่านได้เกิดว่าท่านได้ไก่ดอกมันไงเอ้ยงามใดยังมีพระสงฆ์องค์เจ้าเทศให้เล่าให้ฟังอยู่จังซี่นั่นภาษีอ่านว่าหันมาเกิดภาษีอ่านจะมาเกิดเมื่อโลกเกิดมีขั้นนี้ขาดเกินกันจนตายเกินจน อายุใดสิบปีตายนะต่อมาจนคนนี้คือนี่ทำอายุนี่เน่ามันหลายปีเป็นกอดลดลงมาอีกหน่อยหนึ่งเลือดได้อยู่80,000ปีนี่อายุคน80,000ปีพุ่นเป็นสิทธิ์เทิงข้าวภาษีอ่านเดี๋ยวนี้ภาษีอ่านเก๋ภาษีอ่านปลอมเกิดมาเป็นสีอ่านแม่บนหันบนนี้สีอ่านผูกกันนี่เขาขี่ตัวเอาเงินห่อดอกตัวหลอกหลอกเอาเงินเอาเงินคนงงๆพ่อได้กินอิ่มผ่องได้เงินแล้วกะแซวนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าโพธิสัตว์ยอมบ่เกิดเป็นสัตว์โตมีพระตถาคตเจ้ายอมบ่มีอยู่ในสตรีเพศเพศไม่ยิ่งสิบว่ามีพระพุทธเจ้าเนี่ยสุภาพกันหลงไหลกับตัวตนได้พอใหญ่พอใหญ่มาอบรมนึ่งครูบาอาจารย์เกือบตายไปห่อนเขาตัวสีอ่านเกิดบนหันผู้ที่บุญเกิดบนนี้ตัดกำตัดเปลี่ยนผ้ากันฟ้าให้จะเบิดเงินเบิดทองด้วยอัดซ้อนตะออนใจดิบดีอีดูตนศาสตร์จะได้เงินทองนั่นเองเนาะก็เลยจะตามพอใหญ่ใหญ่ไอ้หน่อยที่รับแทนจะกดทุกคนเอ้ยนอกภาษีอ่านนั่นไปแก่มากจนกลัวมดที่หลีจนบ่มีพระสงฆ์องค์เจ้าจนมีคนอายุยืนอยู่80,000ปีแล้วก็เกิดก็เลยเล่าให้ฟังว่าโลกภาษีอ่านนั่นมันดีแท้ๆสิพาหมื่นคนจนตกเถื่อนตกนั่นก็ตกแก่กลางคืนแผ่นดินลาบเปียกเป็นหนากองยามไปใส่บ่มีฝนเพราะว่าฝนมันตกดิ่งสมพุงหมูเพิกซาเสียวเขี้ยวงามอ่อนอ่อนไข่กาบอ่าหอมกลุ่มคันเล่นหอมตะลบอบอวนด้วยกินแห่งงูม่วนบุพชาหน้าหนาพันโลกสีอ่านเป็นจังสั่นหนาวเต้นอยู่ในบวกในน้องพอฝนมันตกสม่ำเสมอแผ่นดินหาบน้ำก็เลยไหลเสือไหลลงวนไปเวียนมานกกาบกมกินให้ปวดข้อปวดไหลนอกจากนี้ก็มีอีกอันหนึ่งคือว่าบ่มีศัตรูโหเวรเจ้าหน้าปกครองประชาชนด้วยศีลด้วยธรรมราชาไทยผู้ปกครองเพื่อหลาดบ่ฮอนอำนาจกาคมเห็นขาหมู่คนนี่จะปกปักป้องทศราชของเมืองถือศีลธรรมเพียงจริงจำหมั่นทุกข์ทุกบังสอโกงกินตำกอกข้อรับสั่งเมืองนั้นสีบอบมีอันวกากับหมกเขาเคยบ่ถือแก้วกันหนูกับแมวโหเวรนี่เป็นจอนพ่อหน่อยกับหูบังเบียดเลือดเหลือประตูเขาเกาหลังเขาจะเศร้าคัดของบอตอดไหลกลุ่มกันเขาจะมีปานี่ต่อกันขี้คอยศัตรูดำเดิมมาแปลเปลี่ยนเลือดเหลือนอนกิ่งกอมสหายสแสดงแห้วคือโฉมหนาสังคมหลอกภาษีอ่านเปิดเผยโฉมหนาหลอกภาษีอ่านสีอริยเมตตโยโพธิสัตว์สถาคันละภาวเวโพธิสัตว์สีอริยเจ้าในอนาคตจะเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าสิมีลักษณะโฉมหนาสังคมจังซี่เจริญหงเหืองเหลืองเหลืองสงบผ่อมเย็นด้วยศีลด้วยธรรมสีแปลว่าความสวยงามอาระยะแปลว่าความหงเหืองจำเริญเมตตาเนี่ยแปลว่ามิตรภาพเมตตาธรรมอันยิ่งใหญ่ที่นี่ต่อกันนี่สีอริยะเมตตาแปลว่าความสวยงามหงเหืองจำเริญด้วยมิตรภาพและเมตตาธรรมอันยิ่งใหญ่ต่อกันท่านก็มีศัตรูหูเห็นกากับหนุกเขางูเห่ากับแกนคอนเสื้อและเนื้อศัตรูดังเดิมมาแต่เปลี่ยนสมสู่ปวดนอนเก็บควมกันเสื้อไม่ลุกอ่อนนอนให้งวดหน่อยกินนมสบายสบายมีผู้ชมหมาแห่งความบ่มีเวรมีไพ่มีความเมตตาตามีต่อกันก็มีผู้ศรีษาพญาบาทกับมีความหักความแพงหลอกภาษีอ่านตรงนี้แต่ความสวยสดงดงามผลกระพีนี่กระหน่อยปองดองหักแกนไปใส่นี่ก็ความแน่นแฟนหวานกินเอาใส่กันก็ได คือหลอกลมชาติสมพูหน้าสวนป่าปล่อยไล่ราชิ การขายขาหาทุนหมุนเปลี่ยนบ่เกี่ยวของสบายเงินครูสุคนภาวะใดอาศัยตนกาลประพฤติเทวาท่านผู้จ้าแผ่นเพื่อพันผาเนื่องซ้ำแก้วห้อยนิ่งลำคาที่สะพวดขอบหลายหลวดเกิดนี่อันที่ว่าวางมันกี่หนึ่งคือระบบเศรษฐกิจที่โลกภาษีอาเกิดขึ้นต้นใหม่แต่ก็คือเกิดขึ้นสี่มุมเมืองอุดัยอยากได้อีกจะสิเกิดมากก็มีการขายขาหาทุนเงินเพียงโดยเกี่ยวของสัมปทานและคุณสุขภาพ